muito gostoso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللہ تعالیٰ تم کو کرم فضل کا احسان ہم رب القائنات ایسی ایمان اور کلمت کی نسبت سے جمع قسم توفیق عطا کو اور اللہ تعالیٰ تم کو دست بدعا کہ اللہ تعالیٰ بنائیں یہ مجلس سان بنان ہوں پارا آمین سامعین محترم وہی ان پروگرام عنوان حکمت آتی عظمت قرآن یہ عظمت قرآن موضوع انتخاب کا سلسلہ منسوخ کرنے امت برونٹ کن اور ہر ضلع اندر تمام انسان برونٹ کن امی قرآن پاک عظمت برکت اور بڑوتری یوس لوکن ہندن دلن من اجاگر کرن باپت اور قرآن پاک سے پن تعلق جوڑن باپت امی عنوان انتخاب او کرن کیا جی امسات امت مصیبت منشیوان ہے امسات امت پریشانی منشیوان ہے ہم ساتن چھ اسباد حل و عقد کشے بہوان ہم پس سوچان یس امت اس مزے امی نویت کی زیاد مسائل سے اما یہ کیا وجہ یہ مسائل کیا ہے کہ دو کو دو زیاد جوان فسادن ہون کیا ہے کہ دو کو دو شیو سبدان اور کسی انسان کیا جسم اطمینان آپ انسان کیا چھپے اس انسان سنی خون و پیاسا بنیام مالس کیا چھن پرنس امس بچس اتفاق دوستس کیا چھن دوستس اتفاق رشتہ دارس کیا چھن رشتہ دارس اتفاق یہ سات ایسی وچارن چیز اور پور امت سے ہر لحاظ ڈسٹرب نظر ہوا کہ انسان سن سو یہ تھا سر اطمینان حاصل گئے ہے اور نظر گئے ہے آئے دن چاہے سب ملکی سطح ڈسکس کرو چاہے سب گھریلو سطح ڈسکس کرو ان دونوں چیز سے منتشر نظر ہوا پہ اعتمادی بہوار شخص پہ اطمینانی بہوار ہر جگہ پر فساد کا ماحول گرم ہے ہر ایک شے چھو یہ فساد کا ماحول واریہ زیادہ گرم نظر سیلسیس نظر ستراوان اما امیو کیا وجہ اگر باقی اقوام اگر کوئی میڈیا سے وابستگی آ سے ٹھیک تو آئی دن آپ دیکھتے ہو غیر مسلم سے مسلمان گھسان یہ انٹرویو سے پڑھا بھائی آپ مسلمان بنے کیوں کیا تو جیسا مسلمانوں کا لالچ تو جیسا کوئی عہدے سے لالچ تو جیسا کہاں پہنچ کوئی طرح مادیت مادیت تو سبز بات تو نوکری تو نکاح تو بے کا چیز نہ یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہم ساتھ تھی وچ یہ لوکن ہیں ہم ساتھ یہ لوکن یوان چھو وقت کان تھی انسان یہ من سے ملاقات کران یہ بس یہ ایک بات کرتے ہیں يمت آكد ولن تبني أساسا الدنيا تزروج بيكيني هزندقي بطر كرات همي كين نئي تا همي آرام نئي تا دولت ہوتی تو ہمارے گھروں میں بہت ہے عہدہ چاہیے تھا تو ہمارے پیروں کے نیچے عہدے بڑے بڑے تھے اور اگر اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز تم چاہتے وہ بھی ہمارے پاس ایک نمبر کا تھا مگر اس سب کے باوجود یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان تمام چیز آنے کے باوجود جو ہمارے پاس جو دولت نہیں تھی وہ سکون اور اطمینان نہیں دیکھو ادھر ایک ایک سے لے کر پوچھو کسی بھی ملک سے پوچھو کسی بھی ملک کے کسی فرد بجر سے پوچھو یہ تو ماحول تنگ شام کرم یہ اس امی فساد تنگ کرم بڑھ چکم تنی درد و کرب کے سال تک مند ہم پتی منصف کچھ کرم ان دفان ہے قرآن پہرس اسلام پن پان حوالہ کرس حضرت محمد عربی وسلام پن پان پیش کر مجھے زندگی کی وہ متائے گم شدہ جو میری متا تھی جو میرا سامان تھا جو گم شدہ تھا یہ چیز مجھے مل گئی یہاں سے میرے یوس میری گم اترو سائی یوس نے میں اطمینان تو یقین یوس نے میں اطمینان تو سکون میں جلس نہیں ہوا قرآن پڑھ کے مجھے سکون مسلمان بن کے میں سکون مجھے حاصل ہو معاشرے میں مجھے سمجھ میں آیا میں ایک انسان بسر گھر اگر یمن لوگوں بادل پر زندگی گزاران اگر تم یم چیز تو یم اور جوابات دیوان دبنی اگر میرو اطمینان سانی گھر فساد سکو دور ایجو سے خاندار خاندار پڑے اعتماد ایجو سے بچت پن ماج پڑے اعتماد ایجو سے مالس پنس بچت پڑے اعتماد ایجو سے پنس جٹس پنس کوچ پڑے اعتماد ہی نجال قرآن اور امساج قرآن پاک سے پن تعلق جوڑ امساج اسلام سے پن تعلق جوڑ یہ اس اندرم گموتن اس اکیس بیس پہ بدنی ہوں شکار اور گمت قرآن نے اس چیز کو دور کر دیا قرآن پاک نے سکوری دور اسلام نے سکوری دور ام قرآن پاک کی عظمت ام سکوری فتح دور یا گھر اندر دا اطمینان اس نے کی یا اندر نہ سکون اس کے سو سکون اگر حاصل کو سو تو واحد اور واحد کتاب اور عالم دنیا اسمن نظری وان یا تناو تو القرآن الکریم سات گئے خدا تعالیٰ سن کتاب آج کیوں نہ ہو قرآن پاک کا لفظ لفظ جو ہے انسان کو اطمینان بخشواتا ہے انسان کو اطمینان دیوان لکھنے کو ایمان اور بڑی بڑی شیخ الحدیث اور بڑی بڑی حدیث سارے لے کر قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ سن کتاب آسمک آس دلیل یہ تھی آپ دنیا کے علوم کو پڑھتے ہو ایک مرتبہ پڑھتے ہو دو مرتبہ پڑھتے ہو تین مرتبہ پڑھتے ہو چوتھی مرتبہ کہتے ہو ہم اکتا گئے جو اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر قرآن وہ واحد کتاب ہے ایک جگہ شروع کرتے ہیں آخر پر ختم کرتے ہیں اب بھی پیاس باقی ہے کر کے نہ اور پڑھوں گا جب دوسرا قرآن بھی ختم کرتا ہمیں کیا پوچھتے ہو ایک ایسا بہت ہی بڑا محدث رحمہ اللہ جس کے بارے میں ایک بہت بڑے مفسر نے لکھا ہے کہہ رہے کہ جب اس کا موت کا قریب وقت ہوا جب اس کے مرنے کا قریب ہوا وقت وہ اپنے کمرے کے اندر سویا ہوا تھا بستر پر تھا دوست ہمارا تعلق قرآن سے کٹا ہے ہمارا تعلق دستوری حیات اللہ کے کرم سے کٹا ہے ہمارا تعلق قرآن مجید کے بابر کے کرم سے کٹا ہوا ہے جس وقت ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے اس وقت تم دیکھ لینا تو کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر سکتا ہے پچھلے تمام قوانین کو ختم کر سکتا ہے یہ ایسا دین ہے اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ آئے گا اور آنا ہے ہمارا سنت و جماعت کا یقین ہے ایمان ہے حضرت عیسیٰ دوبارہ آئے گا مگر میرے دوستو وہ پیغمبر بن کر نہیں آئے گا کا وہ محمد عربی کا نبی بن کر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسا عظمت والی کتاب ہے, ایسے قوانین ہیں, یہ جب انسان عمل پر راستہ ہوتا ہے دنیا کے تمام قوانین اس کے اندر لکھو ہو جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, قرآن آپ کو غالب نہیں کرنا, قرآن مجھے غالب نہیں کرنا ہے. والذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق, پر خدا وہی خدا دوست ارسل رسولہ, یہ دوست بنن رسول بالخدا ودین الحق, اس رسول اس دوزن پیغمبر سوزن, اور یہ پیغمبر سوزن سودی ہے یا قاون کی ودین الحق حق دین یسوس احمد کیا کر لیوز ہیرا ہو ترجم کیسے غلط کروں ترجم کیا صحیح کر لیوز ہیرا ہو تاکہ آج کے ریاض دینی حاصل غالب کون غالب کرے گا ان فائر کس یہ غالب کرنا کچھ یہ نہ تمہارا کام ہے یہ نہ میرا کام ہے یہ نہ انبیاء کا کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے دین کا غالب کرنا یہ رب کا کام ہے اور دین کو غلبیت کا ادا کرنا دین کو پورے عالم کے اندر پھیلنا اور کے اندر اس چیز کو لے آنا ہمیں کام ہے دین کا تعارف کرانا اور پوری دنیا میں دین کا پھیلانا یہ اللہ کا کام لیوس ہیرا ہوا ہے دین کلی تاکہ اللہ تعالیٰ کرے دین غالب تمام ادیان انسپکٹری وہ دین کو غالب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ مجذوب ہے غالب کر رب اور کہہ کر یہ کر کے یہ جو رسول اب رسالت کی اب میدان کے اندر پکی اور ایسے یہ رسول ایسا ہوگا جو دین کے کسی معاملے میں کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہو. ہر ایک جگہ رسول کو دین پر چل کے دے تو دین کا تعارف کر کے دے یہ دین کا پھیلانا یہ میرا کام. قرآن بتا دیتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ہم پر وعد جمن لوگ کر جمن الذین آمنوا ایمانوں کو ایمان وعملوا الصالحات, لیکن ایک نیت عمل کیا وعد کرنے یا تقریباً ہوں ضرور بس ضرور جی اللہ تعالیٰ سے من دنیا کی سیادت قیادت کہتے من آتا مگر کر جس کو دل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہمیں کرنا, ایمان ہم نے پیش کرنا, عمل صالح ہم نے پیش کرنے, دنیا کے فسادات مٹ جائیں ختم ہو جائیں. وہ روشنی کیا ہے جو بلب جلا کر جس کمرے سے تاریخ کی نہ بھاگے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو بلب کہنا ٹھیک ہے. اب کچھ بھی بلب آتا جو یہ بلب اپنے کاش اور سے جہان کر جیسے دور جی روشنی کہاں ہے, ارے روشنی کر کے دکھاؤ دیکھو دنیا کی ظلمتیں کٹ جاتی ہیں. مگر بڑی بات تو یہ ہے ہم نے تو لگا دیا ہے لب پر اس سے نکلنے والی روشنی ہم نے کبھی دی نہیں. کر رہا قرآن پاک پر چلنے کی بات سکون کی بات میں عرض کر رہا تھا. سکون کس پوائنٹ سے میرا بادلس میں جو سکون یوس یہود یوس عیسائی یوس نفرت یوس باقی باقی کی این یہ چلی اطمینان تو سکون میرے این تو میون مذہب گو اسلام میون مذہب گو دین اسلام تو یم سات انسان اطمینان میرے یہ بڑی مسلمان اکس مسلمان قرآن پنی گری پنس گرس مجھے کتاب لاس یہ بے سکون کیوں ہے یہ بے چین کیوں ہے اس کا سکون کس نے اڑا دیا اس کا چین ختم کس نے کیا اس کا آرام ختم کیوں ہوا یہ رات میں سوتا کیوں نہیں ہے اس میں جن اس کو جن کے اندر چین کیوں نہیں ہے. اگر قرآن سکون کا نام ہے اگر قرآن آرام کا نام ہے اگر قرآن پاک فساد سے دور کرنے کا نام ہے ایک مسلمان موچیا ہوتے ہوئے فساد آرام کیوں نہیں؟ اگر میں کہہ سکتا ہوں اور یقیناً کہوں گا اور یہ بات آپ کو بتا کے چلوں، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے قرآن عظیم کے ساتھ اپنے تعلق کو کاٹ دیا. قرآن عظمت قرآن تم دیکھ رہے ہو بہن لگا، کون ہم میں سے قرآن، کون ہم میں سے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے مومنوں یا القرآن، اے قرآن کے ماننے والے لوگوں، لا تتوسدوا، قرآن پاک کو تکیہ مت بنانا، یعنی قرآن پاک تکیہ بنائے ہوں، ولا تذهبوا به الى ارض، دینت لیجون قرآن پاک پاک کس زمین اتمن یا زمین کر ہو زمین آج، یعنی دور مسلمان جو بچتی من یہ قرآن پاک نہیں ہوں، اس لیے کہ عظمت تمہارے پاس قرآن کی ہے، آپ مسلمان ہو، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں محمد عربی کی عظمت ہے، قرآن پاک کو لے کر ان غیر مسلموں میں مت جانا، اس لیے کہ قرآن کی بےحرمتی کرتے ہیں. میرے دوستو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر قرآن کا لینا منع کر دیا ہے کہیں تو ایسا نہیں میں نے قرآن کریم کو خود میں بے احترامی میں خود شامل، لا تتوسد القرآن، قرآن پاک کو تکیہ مت بنا. یہ متحیون پر نشان دستے امیق مطلب کیا ہو؟ یعنی قرآن کریم متوازن پسے پشت، پسے پشت متوازن قرآن پاک، اور جو دعویٰ کیا ہو قرآن پاک سے؟ میں سے کوئی حرف کرا امیق محدث یعنی موت شریف پر یوان ایک پانی زارت من آرام فرما دینی کس لاری شام دست ہے ایسی کمارن والے ناسا یا ایسی کمارن ایسی کارکن شام دست ہے اس کے حکانے مشکل مارا بابا بایا ماں یہی تو کہتے رہتے ہیں ہم سے کیا کہتے ہیں سن جوان اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ بیان کرتے ہیں اس کا نام تھا ابو بکر بن عیاش یعنی موت اور شریف اس کے بستر سے اس جو قرآن پاک سے تعلق سب چیزوں سنا ہمارے پاس قرآن مجروح ہے ہمارے پاس قرآن یتیم ہے کسی جگہ پر نہیں ایسے دفن یعنی اور قانون موقع آئیں گے اور یہ زیادہ خطرناک ووٹ مطلب میرے بھائیوں وہ بھی کہہ رہے ہیں جس سیاست کا ہم جیت جاتے ہیں وہاں تو قانون یہی لکھا ہوا ہے اگر سیکٹر کونسل کا کے مذہب میں سب جو سی پی آئی ایم جو تخمن باقی باقی آئے تھے ان کو مذہب کہنا ہے اگر ان مذہب جہریت اگر یور گیٹ اس مذہب اسلام پہلے سن ہر چند ساتن ہر چیز پیروی کر نہیں سیاست میں مذہب نہیں ہوتا وہ کوئی بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے زیادہ فرق کیوں کرتے ہو نہ ایسا ہے یہ ویسا نہیں نہ مذہب وہاں ہے نہ مذہب یہاں ہے نہ ان کے پاس مذہب کی کوئی بات ہے نہیں لوگوں کے پاس کوئی مذہب کی بات اب آپ یہ کہو گے نہ جتنا چلان چلتا تھا یہ چلتا اس وجہ سے ہے یہ سب کچھ تو پوری قسم پاپولیشن زیادہ پیسے شریف قانون امپلیمنٹ ہٹا کرے مثال کے طور پر گائے کے ذرا کرنے کا مسئلہ یہ قانون ضرور یہاں کے قانون کے مطابق یہ ضرور مگر آپ دیکھیں کشمیر میں کیا کرتی ہیں گائے کرتی ہیں مگر کسی کا ایف آئی آر نہیں لگتا اور کسی کے اوپر پرچہ نہیں لگتا پچھلے عید کا واقعہ گجرات کا دیکھیے گا مسلمانوں نے گائے وہاں کر دی 150 اور 300 آدمیوں کا پرچہ کرا اگر وہاں بھی یہ قانون ہے یہاں یہ قانون کیوں نہیں چلتا وجہ یہی ہے وہاں بھی مسلم دانشور نہ معلوم کتنے ہیں یہاں بھی نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا جب یہاں پر کسی پر پرچہ نہیں لگتا گجرات کے مسلمانوں پر پرچہ کیوں لگنا چاہیے تھا ان پر جو پر راستہ لگتا ہے، اگر اس جگہ پر لگتا ہے اس جگہ پر بھی لگنا چاہیے، مگر میرے دوستو یہ ایک ایسی کھیل ہے، یہ ایک ایسا تماشا ہے، یہ جو فرق ہم کرتے ہیں، یہ بھائی یہ تمام کے نزدیک تو مذہب کی کوئی فوکس ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، جگہ جگہ پر ہمارے مسائل ہوتے ہیں، کسی لڑکی کا نکاح کسی قادیانی کے ساتھ ہوا، ہم نے مسئلہ کورٹ پر پہنچا دیا، کورٹ نے کہا دیا اچھا بچی کی بتا رضامندی کیا ہے، بچی کہہ رہی میں قادیانی لڑکی کے ساتھ جاؤں گی، جج کہتا ہے یہاں کا قانون یہی ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں اور فورس دیتا ہوں، پروٹیکشن دیتا ہوں، پولیس دیتا ہوں، جاؤ بھائی اپنی زندگی ٹھیک طرح سے گزارو۔ مجھے بتاؤ اگر شریعت کہتی ہے، اگر اسلام یہی کہتا ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، قادیانی کے ساتھ کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت ہمارے اسمبلی میں رہنے والے لوگ وہ فرہم کیوں نہیں ہوتے، وہ ہمارا سپورٹ کیوں نہیں کرتے، یہاں کا قانون ہمارا ہاتھ کیوں روکتا ہے، ہم واپس انجل کیوں کیے جاتے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ کی بات کی ہے، ہم نے تب بھی نہ ان کے اس سارے قانون کو مانا تھا، نہ اب اس کے جن کے سارے قانون کو مانتے ہیں، ہم نے تب بھی ایسے سیکولر علم پر لعنت کی تھی، اب بھی لعنت کرتے ہیں، آگے لعنت کرتے رہیں گے۔ دستورنا القرآننا اور دستور ہمارا یہ قرآن ہے اور شریعت ہماری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قانون کے دیکھ نہیں مانتے، ہم نہیں مانگتے کہ قانون کی دیکھ، ہمیں کیا ضرورت ہے قانون کی دیکھ مانگنے، ہمارے پاس قانون قرآن، ہمارے پاس قانون محمد عربی کی، ہمارے پاس شریعت ہے، سنت ہے، ہر ایک جگہ پر کون کہتا ہے کہ یہاں سے آپ سندیش یتھا کو نام وہ پی ڈی پی کو انتری ہوئی یا جان کو نیشنلزم یا سب پھلائیں گی، کیا باتیں کرتے ہو، کون سی باتیں کرتے ہو، اپنے کو دھوپ کی گھاس کیوں مرواتے ہو، ہر سارے قانون کے پرستار فوجی ہیں، سارے قانون کے پرستار یہ بھی ہیں، ہم کس قانون کے ماننے والے ہیں، قسم خدا کی میں اپنے ایمانی جذبے سے کہتا ہوں اگر قادیانیت کے اس دجل پر اس حیث پر پوری دنیا کی شکار بھی روئے دو اور ہمیں کتنا بھی دمکا ہوگے، ہمارے مٹی کے ذرے بھی ان کو تب بھی کافر کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ اپنے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم گئے کلگام کے تھانے میں، یہاں قانون تھا، مرزاڑہ تھا وہاں قادیانیوں کا، ہم گئے ان کے اس مرزاڑے میں، ہم گئے ہم نے کہا لاؤ ان پنڈتوں کو، کہاں تمہارے پنڈت، اگر یہ ٹرم ہے تو بات کرو، چورو ڈاکو ہو تو محمد عربی کی سنت ہتھارا اور ختم نبوت کے تاج محترم کی بہتر بھی کرو گے، قسم خدا کی تمہارے کانے کو اس رمڑے روڑے دانی کو زمین سے نکال کر ہم اگر موقع یہاں ہوتا ہم اس کو بازار کے سڑک پر آگے بتا کر بے شمار اللہ اکبر۔ میں تمہیں کیا کہوں، یہ بہت لوگ کہتے ہیں نا یہ تو اپنا ہے یہ پرانا ہے، میں سمجھتا ہوں جیسا یہ ہے ویسا یہ بھی ہے، نام الگ الگ ہے، بات وہی ہے جو یہ کرتے ہیں، کیا میں جا کر بات ایک ہوتی ہے، ریاست ہم چھیڑتے نہیں، نہ ہمیں ایسی کنگی سیاست، نہ ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی رائے کو بدتر از بد نہیں کرنا چاہتے، ہم کیسے لوگوں سے ہاتھ ملوانے کی کوئی گنجائش رکھیں گے، آج ہمارے پاس تمہارے مدارس کو ہم دیں گے چندہ، ہم نے کہتے ہمیں چندے کی ضرورت ہے، ابھی ہماری مسلمان کو قید مرد زندہ ہے، ہم تو قرآن کے کھاروں پر ہی اس محمد عربی کی تعلیم کو دیں گے اور تمہاری اس مذہب پرستی کو ہم تب بھی ہم نے اتنا پسند کیا تھا اب بھی نہ پسند، کون لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کھائے، کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کا ایڈ لے کر پوری دنیا میں کون کے ہیں، وہ کون ہیں، یہ ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کا نام لے کر امت کو بٹوارا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، دیکھ لو اخبارات میں چھپتا ہے، کھاتا کون ہے، چھپتا بھی ہے چھپتے بھی ہے، سکتا تھا. یہ عظمت قرآن, یہ قرآن پاک کی بات, یہ قرآن اتنا مظلوم ہے میرے دوستو. یہاں کی کچہریاں بالکل, یہاں کی عدالتیں بڑی پڑی ہیں, اور مسلمان منتظر ہوتا ہے کب میرا قانون میرے قرآن کے خلاف آئے. میں چوموں گا, چوموں گا, چومتے نہیں. یہاں کی عدالت میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ فیصلہ میرے حق میں جائے. قرآن کہتا ہے فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک کا فیما شجر بینہم. قسم خدا کی تب تک مومن کوئی کہلایا نہیں جا سکتا. ایک اس کار سنت تب دین اس پر ایمان آئیں گی, یہ تب خوش اس پر ایمان آئیں گی جو اس خوش کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض و صدیہ کا کرا. ہم کلگام میں گئے, ہم نے کہا بلاؤ ان پادریوں کو, ان پنڈتوں کو, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. زمین سورت کی گواہ ہے, ہمیں ڈینگے مارنے کی عادت نہیں, ہم بات کرتے ہیں کھلے میں کرتے ہیں. ہم نے کہہ دیا لاؤ. ہم اندر گئے, چار پانچ آٹھ دس عالم ہیں ہم, اور پیچھے سے لوگ اتنے زیادہ ہیں. کچھ مت پوچھو, ہماری کرم فرما پولیس آئے, آ گئی ڈنڈے مار لوگ. ان ڈنڈے مار لوگوں کو کیا پتا ہے, ہم شاید یوں ہی چھوٹیں گے. قسم خدا کی قیامت لگے گی حیثر محمد رسول اللہ جی کو شلٹر دیتے ہو. ارے پہلے تم مسلمان ہو مسلمان, اس کے بعد تم اگر ملازم بنتے ہو کچھ بنتے ہو. کوئی کمیونزم پڑھائے گا پھر کہے گا میری مجبوری ہے نا, سب کوئی شراب پیتا اس کی بھی مجبوری ہے نا, کوئی عورت زنا کراتی ہے تو اس کی بھی مجبوری ہے نا. جب تیری مجبوری سے شریعت مجرو ہوتی ہے اور دوسرے اعتبار سے دوسری کوئی مجبوری ہوتی ہے, یہ گناہ کیوں اور آپ تک ہم شراب کیوں؟ آگے کہنے لگا کہ ملتب ماحول خراب ہوگا. ان کا ماحول خراب ہوگا, خراب کیوں نے کیا؟ یہ صحیح بات ہے. بات آتی ہے, مولانا لکھی ہے کتاب ہے پڑھنی چاہیے, مولانا پال حقانی کی تقریر حقانی, اور جب غریب مت سے لکھے کبھی مطلب دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے اور باہر رو رہے تھے, جو آج جس بچے نے مارا تھا وہی رو بھی رہا. یہی بٹن بے بٹن وہی مت بادل کس دوست بادل کو تو یہ بھی تو آپ کے بادل کس بادل جو سو یہ بھی ہے وہی مت جو اٹھاؤ سے اس کو بس یہاں سارے نہیں رہتا. یہاں سیوکوں کی روز روتے ہیں, کبھی مظلوم کو یہاں اپنی آواز کہنے کا موقع کھا ہی نہیں گیا. کہا کہ نہیں یہی تو ظالم ہے, ہم تو مظلوم ہیں, ہمیں کیا پتا ہم نے جیتے کیا. یہ لوگ آ گئے کہ مودی صاحب ماحول مت خراب کرو, یہ حالات خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا خراب تو کاریاں نہیں کی, آپ ان کا لٹریچر چھاپنا بند کر دو, ان کی تبلیغ بند کر دو, ان شاء اللہ ہماری تبلیغ بھی بند ہو جائے گی. ورنہ جب تک کہ تبلیغ کرتے رہیں گے ہم ان شاء اللہ ان کو دفن کر کے ہی دوں گے. کون زندہ ہے؟ زندہ ہے یہ قوم. اور مجھے ہے اس بات پر ارمان سے میں نکالا گیا, تھانے میں پہنچایا گیا, ڈی سی کے پاس پہنچا دیا گیا. ڈی سی صاحب ہمارے نماز گزار بھی ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, ایسا شخص ہے کچھ مت پوچھو. اس کی بات میرے دل پہ اتنی لگی کچھ مت پوچھو, مجھے سہنے کی عادت کم نہیں تھی. کہنے لگا بس تم ہی نکلے ہو دین کا دعوت کرنے, یہاں ختم نبوت کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں, یہاں ختم نبوت کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. لیکن ڈوگری نے مجھے نہیں کہا, کسی سکھ نے نہیں کہا, یہ مجھے یہی مسلمانوں کا سرگرو مجھے کہہ رہا ہے, کرسی پر بیٹھا ہے, تلبی جی گھما رہا ہے, یہ کوئی فائدہ نہیں تلبی جی. ارے تو محمد عربی کا پھول پھول کس قانون کی بات کرتے ہو؟ لہٰذا یہ مسئلہ ہم سے مت پوچھو, اس کو ووٹ ڈالا جائے گا, اس کو ووٹ ڈالا جائے گا. یہ اندرونی تمہارے جو اس آدمی کی خباثت ہوتی ہے اندر بیٹھ کر جو خوب آتا ہے, لہٰذا خباثتیں نکالنا ہم جانتے ہیں ان باتوں کا نکالنا ہمیں طریقہ آتا ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر پریشان مت کیا کرو۔ باپ یاد کر رہا تھا قرآن پاک کی عظمت، کیوں ہم نے دوستوں بنا دیا قرآن پاک کو، کیوں ہم اپنے مسلمانوں کو عظمت قرآن کہنا چاہتے ہیں، ہم کیوں لوگوں کو کہتے ہیں لوگو قرآن کے ساتھ جڑو، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو، اپنے بیویوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو، اپنے بچیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ جس وقت ہماری ماں قرآن کے ساتھ جڑے گی، جو بچی قرآن کے ساتھ جڑے گی، قسم خدا کی وہ بچی نہ کبھی وزیر باغ جائے گی، وہ بچی کبھی نہ اسفل جائے گی، اور اس بچی پر کبھی کوئی بچہ سیٹی نہیں مارے گی، اور اس بچی پر دن دہاڑے کوئی بچہ اس وقت نہیں رکائے گا۔ اور اس طریقے پر آگے جا کر ہماری خاتون باہر نکل کر اس کے عزت پر کوئی ڈاکا نہیں ڈالے گا۔ یہ تمام چیزیں تب ہے، یہ خطا تو تب ہے جب امت قرآن سے دور ہے۔ آپ لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو، دنیا کے تمام فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، کوارنٹائن سے وہ بس آپ کیا کرو گے اس سے، وہ گھر میں قرآن نہیں، ارے بھائی ہم لوگوں کو حیا بتائیں گے، حیا ایسے بتایا جاتا ہے، حیا قرآن بتائے گا، شرم قرآن بتائے گا۔ بچی کو تم نے بے تحصیبی کی حالت میں ایسے شخص کو پیش کر دیا، اس کو تم حیا کیا سمجھاؤ گے؟ قرآن نے بتا دیا تھا، حدیث نے بتا دیا، اے میری خاتون جنت کبھی گھر میں سے اپنے محرم کے سوا بغیر مت نکلنا۔ پرنسپل سب کے کوٹ سے حوال، ماسٹر کی کوٹ سے حوال، ٹھیک ہے۔ آ گیا 10-15 دن کے بعد وہ کہہ رہے میں دوسری کے ساتھ نکاح بھی کروں گی، برابر صحیح مثال جس بولنا تھا جسمانی صاحب رحمۃ اللہ جامت برکات والے سلطن جب نے کی سیاست ہے کہ تم سنا بھوٹ بھجک کر کیا سنا عقل مند آکر مند پڑے سے پنس پان عقل مند آو کر پی ایل جی کو ایم ایسن کھگے کر وائی ایسی یو ایسن کو سارک یہ نا بھوٹ بھجک کر یہ بول جی بھائی بھوٹ بھجک کر تم ایتی نسانی کشی نہ قرآن کی تلواس نہ حدیث حضر واس میں نے کہتا کہ قرآن کے سکے سکارا قرآن سکارے سے چلتا عرض ہو صبح یہ کس کر رہا ہے یہ انصاف ہے یہ دین انصاف دیش کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا قرآن پاک کر جلو پنن پان اور پنن خون کی موت یہی حال یہ پانی رولت یہ گوج بجا کر یہ گو آج گام اس میں کھوتا ہوں کچھ سب کلی جن کلی دیکھ کر دوں سے بڑی پانا جب انہیں یہ کلی کھوت اسی حقل بچ یہ لیے کلی کھوت بانچ سے تاجن وہی میں جوان جوار سب امیر مرد ایک میں وزیر پار کی مزا سن ٹکٹ کون دیتا وہاں کون محافظ ہوتا ہے سور صاحب مفت الرحیم مسئلے کی جے کی تھی ہو رہا ہے یہ کون ظالم یہ کون مظلوم تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ چوسلا کیوں لوٹا اس معصوم بچی کی اس وقت کس پہ لوٹا ادھر ادھر کی بات نہ کر اگر نیچے گھر سے کیول سمجھ آتے جو بچی نیران پانی کرم جاری کر ایک بار میں شبان میں ڈوب کے گئی بس بات آنا کی پنچ میں تو نہیں پسند میں تو پسند پھر سے ہیروئن ہوں کل کا جو دن دہاڑے اپنی اس میں بیٹھ کر کہتی ہے میں ملازمت نہیں کروں گی میں ایک دوائی خانہ کھولوں گی ایک مہینے میں 4 لاکھ روپئے کا کو رپورٹ سونپ لے. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں کافی روایت ہے میرے دوستو. میں تم طرح جائی یہ تو پاردو نازل حکم کا سن روک واقعہ نظر دے کے کھاتو ان دیکھ ابھی پارٹی کے الفاظ سے آج بدنی عمراتن ام خاتون ترس بڑ تعجبس ام خاتون ترس بڑ محمد عربی سو تم پر ایسے پر سفر ملک آگے نہیں جائیں گے. ایمان کا مسئلہ حیا کا مسئلہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان یہ قرآن بتا دے گا, یہ محمد کی سیرت بتا دے گی. یہی تو وجہ ہے نا کہ سکو رکھن آئی تک کرنے گئے جب ہے ملی صاحب جہاں بین انسان بڑی حد بین بزرگ بزرگ کیسے بنتے؟ حیا سے بزرگ بنتی ہے نا. مجھے بتاؤ ہم کہیں کسے روئے کس جگہ؟ یہی قرآن کے ساتھ تعلق, یہی قرآن کے ساتھ عظمت. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر. آتا ہے مار پنی کوئی جب سوئی نے کہا سنے کسر کی تو نہ جائے اس نے کہا پرنسپل کے ہر کے دوران سب پر ہم نے کہا آئی سات اور اپنی سے کیا جائے گا پانی اس مت کرنے جسے تو جانے بچی سن دو کر یہ کی تو کیا تھی کیا سوز نہیں ہے کسن کیا سوز تو ادھر ادھر کی بات نہ کر. یہ بتا کہ یہ کافلا کیوں رکا؟ مجھے رہزنوں سے چرا نہیں تیری رہبری کا سبحان رہبری میں تو رہزن بنی ہوں. مسجد و جمعہ میں ماشو کافو بنی ہوں خلی خبر والی ماشو سور بنی ہوں. مجھے رہزنوں سے چرا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. یعنی بہت مجھے کڑس گئی جب نہ دیکھو پولیس مجھے پولیس کو پولیس نے کوئی کہا میں کہوں گا تمہیں کہ یہ کیسے اتارا جائے گا بھون سے کس پر سوال میں اگر کچھ اس بورڈ آکر میں سپریم کورٹ کیا چاہیے چیف جسٹ میں کہیں لکھ لکھ میں سب پیسہ نہیں دیتا پانچ چار دن میں دیا کون سے جو ہے پرتی تھی وہ جب کر دیں حالات اس مسئلہ سے سونی کوٹس میں برابر دہن ورین کے پاس میں عقل مند دیے تھے تو وکیل جی کی سنگ آئیے کیا ان کے پاس قانون نہیں ورنہ پانچ منٹ کی بات ہے ثابت کرو مدعی کون مدعی کون. جو مدعی ہے گواہ ہے تو فیصلہ کرو. اگر مدعی نے مدعی ہے تو قسم لو فیصلہ کرو بس قسم. مجھے پرارن ہے میں کہ دونوں میں تنگی رہتا سمجھ تھا وہ پانچ منٹ کی تاریخ پانچ منٹ ہے میں کہ وکیل جی کیا وہ کھول دوں تو بتا بابا سب بات تبا یا پر تبا بیا تو چھوئیں پانی کے کر این ایس این کیا کیا طلاق کے ایس این این جتنی تو بچ بھاگ لو اصل کا کو جی بچو وہ کیوں کی سی بچو ہم نے پیٹن کو نہیں یاد ہے سدار جدید کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شریعت قرآن پاک بنائیو سلیبس کے نصاب بچو دنیا میں تعمل قائم گسن کی نہ گھرن میں چاہتے یا سے قائم گسن کی نہ نہ سگتن دبن یعنی بس گجت کرت جائے دبن گجت کرتا باکر من یہ گو یا سے یہ پولیس پر روٹی دیو باپس مارو ہم کیسے تو جواب دنیا کی ملاقات کے ساتھ سے نیا پرسن نگسن بیٹھ تو ہم مارو پر پرسن بیٹھ یعنی سو باپوس سرکی تک باپوس سکھا سے گیر پہ نوجوان پانچ من بٹ تاس برا دن ان سوری پہ مت ہٹے کٹے نوجوان پانچ انو راز تس بہت ان راز تو بہت لگو سر میں تھا پولیس پر رہنے والا گھن کم رہ گھڑنے سر مضبوطی تھانہ گن کی انہیں راز کے چل سمجھ ذرا یعنی بون رومیه بون آ یو واس نزنین است نخوت من نری نخوت زن ما خوت سین یا جنده رو آره ما بیام یا تم رو تو جنده رو تو رو شدار وادن مول وادن نیکو وادن موج وادن بینی وادن کور وادن پیتر وادن مامتر وادن پوکتر وادن تم رو ساکن رشدار رو یو بود گفتر تی وادن بوز وادن بود گفتر یونار بود گفتر تو اینجا یو وادن یونار اشو ساکر کمون تیکی اجواده یونار مرخم سرمجه تی وادن نسی بیتایی بودن نفر حقا خورنو کهری مز رادم دو مویدن امی بیتایی سویده تیم کهری مویدن کارمونا امیز دیوکو بود گفتر تو میدن هم به حیا جدی لا خود دیگه خود خود هم خود ظلم کرتے ہیں ہم خود مظلوم بنتے ہیں بہت عرض کرن یہ ایک حال ہے میں نے بچے کو قرآن کہا تک میں نے ماں کو قرآن کہا تک میں نے معاشرے کو قرآن کہا تک میں پڑھاؤ ایسے چاہتے سے قرآن تو گیا انفاطن شرابی موت کا آتن آج تو دونوں جگہ تھے مر گئے وہ پڑھنے کی ضد کرے میں سمجھ پاؤں کہ کیا سوئن کرتے کھاتے قرآن ایسا کرا گوٹ سے سوئن یوں بڑ بڑ بڑ بڑ کر رہا ہوں بڑا ہی تبر اچھا یہ مو دی میں چھپس کے اگر دیئے جاتے سے اپنے کرا دوں مجھے دوڑ جو سوال دیکھو اگر تم نے مونڈ پھنٹ کو رہا دوں میں جے گرنا اصل مونڈ ایسا ہوں وہ مطول دے جے کے میں کیا سر؟ روپی حق میں ہے کیا میرے؟ قرآن پاک حق دے قرآن شرابی کری یہ جو سنت موت کا جا حضرت امام آدم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان جبن ولا یدرک ختم القرآن فی رمضان فی شرابی لکثر الناس جبن روکن ہے جو تہاؤں میں جب آجا روکن ہے جو سستی جب آجا کثر ختم قرآن شریف یا تراوی مت ختم ان کر لے اب ہوتا ہے اس کیوں جب بہانے تم ساتھ مرے بہان باکر مرشی جبر ناز بنیو سے شہریے سے پھٹو تولوں عمری پانا زمان عالم دارا کیا کریں قرآن سے عالم دار رہی ہو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ اوکری یہ ساتھ دائمی ہجری من نبی علیہ السلام تو سلم و تشریف واپس نیو سات ماہ جو ماہ رمضان آ بار بول جاؤ سات ماہ رمضان کو جو محمد عربی سے ختم کلام ہوتا ہم جتنے کرتے ہم نے شاید پوری زندگی میں کبھی کوئی بھی نہ کیا ہو اس پڑا تمہیں جو سیٹ پر ہندو کا رہا ہے کہ جس کا دوست زبان یہ جو گوبر زور میں یہ کی کیا کرو میں کرو اس کو ہم عبادت سے نہیں کرتے ہم شوق سے نہیں کرتے پیغمبر سے جائیں کہیں جو لے کے مسجد شریف اسمت پاتے تراوی چھوڑے کی فرمائے کیا کر میں میں وہ سو اگر وہ تو سو میں تو کوئی کر جس میں نہیں فارغ کر دے ایسا آسان گوڑنی کو مرجی 30 میں اچھا نازل ہوا یعنی وہ آپ سوئیم آٹھم نائیم دوئیم زمد جانو سہری مو دی یہ تو قرآن کی عظمت یہ تو قرآن پاک اسی تعلق لہذا اس عرض کرنا میں کر یہ ہے اس کو سالو سے قرآن یہ پاک یہ حضرت قرآن کہے کہ جائے جائے ہم نہیں ہوا جائے جائے کہے تھے وہ ہم نہ کہ قرآن یہ پاک ایک الفاظ نہ کہ قرآن یہ پاک ایک افتان ونی میں کہتا کہ قرآن یہ پاک ایک الفاظ محفوظ کہتا کہ قرآن یہ پاک ایک احکام محفوظ اللہ تعالیٰ نے ایام سر وہ سے جنہا کہ جس میں کاس کرے یہ من کو تو اس قرآن یہ پاک اسے تعلق سانی من اصلاف پر کوتا قرآن پاک اسی جوڑ نبن یمتا جی مرن مواقع دے دیس وہ ایم اسی بینی شان دست دے ایم اسی بینی سے ودن شان دست دے دی کیا ہے کہ ودن گوئی مرم گوئی لے دنیا ہمیں بینیو سہارا کافر گوئی سمجھے جو آج سہاری کو بڑ ظالم کس بنے گوئی بنے کم اسے حالانکہ فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخصاً پانی دینی ہی پرورش کر تا حال تسمہ جلتا سے پانی خاندار انتر ہوئی ہے یا مودم تھا فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا سے نمو نہیں اختیار کیے تھے. کون مجھے بتائے گا؟ یا قرآن بتا دے گا؟ قرآن یا بتائی کروں گی چاہیے. نہ سکول انمند، نہ کالج انمند، نہ یونیورسٹی انمند، نہ کچھ ہے، نہ پتہ گئے کلام اللہ یہ شد بولتی تمہیں عمری پڑھنے علامہ جرنی میں عمری پڑھ کو اللہ آج امن عمری تھی کل ہو اللہ آج یہ قرآن پاک شو کس جواب دوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس جواب دوں حضرت اللہ جلد مجھے قرآن پہ کرو یہ قرآن پاک کرو رب اصنا پرسوات قرآن کریم ہے اب وہ باقی ابن ایار جب ان انسانی مرنک موت ہو یہ تو بیس طرح پہ جیلی کے بعد ہیں جیلی کھنجا یہ کیا جار جیل جاؤ بیس طرح پہ بیس پر بنجو پر نسپان بیٹی بار تو ہی کی ونیو دوبنے یا وقتی زمینی بین لیمت تفتی تکیت بادا جو میں بیاخی بی فراقی کا میں چون کم چو بدنا دنیا رسیم دنیا من کم چو بدنا دنیا کم زاد حسن مکر سے کم کیس کر ایک نگام تو یہ خونت مجھے چھتنے مجھے نشنگی آج خونت مجھے بیٹے چھوڑا یہ بھائی شیف سات قرآن روز ختم کو اللہ ان کا نا آبائی فجینی بھی مثل ہم اے رضا جھانتنا یا شریر والا مجھا دین دار بھی یہ قرآن خان گئے یہ یہ منا قرآن پاک ایک عظمت حضرت ویم نے کہا محمد رسول اللہ ابائی مسجد من حفظ القرآن جسے میں بول رہا ہے قرآن پاک بھی بول رہا چاہیے سب تو بول رہا قرآن پاک چاہیے سب میں سہے پیغمبر ان اللہ کا دنزل آلی کا فقائی پاتر آلی کا یہ قرآن تو ایسا نظر کو بکے بسن پیٹ پڑ رہے جس نے تو پاک میں چھ تراؤت میں لائنی قرآن پاک تو انزلنا حاضر قرآن على جبل رائیتہ خوشی ہم متصدی ہم من خشیت اللہ زبان یہ تو مغی نکاب کرنا ہے زبان اس میں قرآن یہ پاک پڑھن لو ایسے ہی میں ذکر آئی تو پڑھی محمد عربی تو سن لے چھت مانی مبارک چین چو زبان چو بھائی ام ہل ام ہل ام ہل اب رک جا اب رک جا اب پڑھا عظمت ہے قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس جبرائیل سوال ان کے سنجد کو سوال سے جلس کیا اس کو انہوں سب قرآن بوز پار پانے لہذا میں دوستو بات اس میں کوشش یوری دو نزید فی اون اللہ تب انہیں بات اس میں یکار بکارن پانی اور سکی قرآن پاپ سو مگر تب انہیں سے بیو کو بس کیا واللہ مطمئن اللہ آپ کو زالن اور کس آپ کو روشن کرن اور کس اللہ اللہ اللہ مجدوبوں ولو کری حل کسی کون نمان یہ کہہ جس کو گیتا ناب و آرکمن لہذا کربا عرض انشاءاللہ کہوں انکار گیتن سواس ہوں یک گرد مطمئن کم ایک ہی تریا تصور سوئے کم سے کم زبار پڑ کربا کوشش انشاءاللہ کلام اللہ خدای په سبا باندې خاص نبی جی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمضا ان شاء الله یہ حضرت ارض ارض یہ الحمدللہ من مدرسه مستری صاحب خاص چکر کار کی دعوۃ الولی ہو تو جہاں حدیث یہ اپنا حدیث میں فرمانا اور کتاب یا شیخ کتاب سے پڑھا کرنا ہو سانس ملتے تو کم از کم آدمی ایک کرا کسی شیخ سے جانے قال رسول اللہ سانس سے لڑتے تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم عدم چینی پانچ ترہن حدیث یا کم از کم پانچ سان حدیث تر لوگ کے علاوہ بہت سارے کم تو تھا ضرور گئی عمل اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم